πάρα πολλές φορές τραγούδια που ξέρουμε σε ανεπανάληπτες εκτελέσεις, όπως αυτό βέβαια στην ανεπανάληπτη των Jefferson, τα γνωρίζουμε σε καλές εκτελέσεις, άλλοτε είναι και χειρότερες, άλλοτε καλύτερες τις λιγότερες φορές καλύτερες. Αυτή όμως είναι μια καλή διασκευή στο White Rabbit από κινηματογραφική ταινία, το ακούσαμε από την Εμιλιάνα Τωρίνη. Ένα άλλο τραγούδι λοιπόν στη συνέχεια, καθώς ξεκινήσαμε σήμερα 6 και 9 λεπτά εδώ στο Βήμα FM, από ταινία που παίζεται τώρα και στη χώρα μας, είναι η νέα ταινία της Charlize Theron, λέγεται «Σκοτεινός τόπος», και εκεί ακούγεται μια διασκευή της Joan Jett σε αυτό το κομμάτι. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτή την Πέμπτη το jackpot στο Joker μοιράζει τουλάχιστον 6 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Joker. Κάθε Πέμπτη και Κυριακή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Joker μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. σε ένα ιδυλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Μανώλης Μητσιάς. Πέμπτη 16 Ιουλίου, Αρλέτα και Λάκης Παπαδόπουλος. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-92-13-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έκανε δηλώσεις ο Morrissey ότι η μουσική σημερινή δεν αξίζει. Καλά, το ξέρουμε αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και εντάξει να απευθύνεται σε συναδέλφους του, νέα παιδιά τα οποία κάνουν επιτυχία. Δηλαδή του αρέσει, λέει, και ο Ed Sheeran και ο Sam Smith. Έχουν αλλάξει εποχές και θα πρέπει να καταλάβει ο Morrissey ότι δεν είμαστε στο 80 ούτε στο 60. Δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα είναι διαφορετικά και βέβαια αισθάνομαι ότι θα αισθάνεται ο ίδιος πάρα πολύ άσχημα όταν βλέπει ότι τις τρεις τελευταίες ημέρες, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, το περασμένο και τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, είχε τρία Wembley. Καταλαβαίνετε πόσους θεατές συγκεντρώνει εκεί. Τρία Wembley sold out, Ed Sheeran. Αυτή είναι η μουσική του καιρού μας. Αυτά αρέσουν στους 20άρδες τους σημερινούς. Έτσι λοιπόν ο Morrissey, καλό είναι να συνεχίσει την καριέρα του και να απευθύνεται σε εκείνους που μεγάλωσαν μαζί του και αν μπορεί να κερδίσει και από τους νέους, εντάξει. Ed Sheeran, μετά την επιτυχία αυτή που έχει στο Wembley, που είχε πριν από τρεις μέρες, το άλμπουμ του ξαναέρχεται στην πρώτη θέση του Βρετανικού Hit Parade 28 εβδομάδες από τότε που ήταν νούμερο 1. Δηλαδή έχουν περάσει τόσες εβδομάδες, μήνες τώρα, και ξαναγυρίζει στην πρώτη θέση. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less. Gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Maybe it's all part of a plan. Kiss me under the light of a thousand stars. Oh, darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where. Ο Ed Sheeran, από τα δημοφιλέστερα ονόματα του καιρού μας, είναι φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω, 13 μήνες πριν, να γνωρίζει επιτυχία και το νούμερο 1 13 μήνες μετά, αφού βέβαια έκανε την πρώτη του επίθεση τότε όταν κυκλοφόρησε. Το άλμπουμ αυτό, το Multiply του Ed Sheeran, βγήκε τον Ιούνιο του 2014 και εξακολουθεί να είναι από τα δημοφιλέστερα. Ένα μήνυμα έστειλε και ο Γιώργος για τις παραξενιές του Morrissey, και είναι ανάλογα τον καλλιτέχνη και ανάλογα τον άνθρωπο, ας πούμε. Είδα, ας πούμε, ένας, φαίνεται δεν είναι χορτασμένος ο Morrissey, θα ήθελε να έχει κάτι περισσότερο στη ζωή του. Βλέπω λοιπόν μια ανάλογη συνέντευξη που έδωσε στο τελευταίο Mojo ο Pete Townshend, τον Who, και δεν αναφέρεται αν είναι κακός ή καλός ο Ed Sheeran. Λέει, αυτοί υπάρχουν τώρα, γιατί να μην παίζουμε κι εμείς να κάνουμε συναυλίες, εννοεί τους Who, από τη στιγμή που δεν κόβουμε κόσμο από τους νεότερους, γιατί βλέπετε ότι ο Ed Sheeran έχει 3 βραδιές στο Wembley, πράγμα που είναι πάρα πολύ σπουδαίο για έναν καλλιτέχνη. Είναι ίσως πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα. Και νομίζω ότι ο Pete Townshend τα βλέπει με ένα άλλο μάτι, γιατί όλη τη δόξα την έχει χορτάσει και τα βλέπει από μακριά τώρα. Πάμε σε μια τηλεοπτική σειρά που είδαμε χθες και προχθές, το 4ο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου του True Detective. Το 15 λεπτό του τέλους αυτού του επεισοδίου μένει στην ανθολογία των μονομαχιών. Τι μονομαχία στο El Paso, τι μονομαχία δεν ξέρω πού αλλού. Είναι καταπληκτικές οι σκηνές στο τελευταίο τέταρτο αυτού του επεισοδίου. Οι ηθοποιοί, τα έχουμε πει κι άλλο, ότι είναι πολύ καλή. Δεν θα αναφερθώ στον Colin Farrell και τον Vince Vaughn, που ξέρουμε τι έχουν κάνει. Πιστεύω ότι στη σειρά αυτή αναδεικνύονται δύο Καναδοί ηθοποιοί που έχουν παίξει σε διάφορα, η Rachel Adams και ο Taylor Kitsch. Πιστεύω ότι μετά τις ερμηνείες τους σε αυτήν τη σειρά, το True Detective, θα απογειώσουν τις καριέρες τους. Εν τω μεταξύ, και σε αυτό το επεισόδιο, ο Tim Bon Burnett, αυτός ο σπουδαίος παραγωγός που είναι υπεύθυνος για τη μουσική, μας χαρίζει μεταξύ άλλων τραγουδιών αυτό το απίθανο των Blind Faith. Έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη. Έχουν έρθει 4-5 μηνύματα που κοροϊδεύουν το Μόρισε. Αλλά ήρθε και ένα μήνυμα του Παναγιώτη που λέει, με κεφαλαία μάλιστα, ότι ο Μόρισε λέει την αλήθεια. Τι μας πειράζει η αλήθεια? Μα, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο, δηλαδή τη μουσική, θα την αλλάξουμε? Έχει αλλάξει η μουσική βιομηχανία. Το λέμε εδώ και 20 χρόνια. Το λέω πολύ πιο πριν από τον Μόρισε, αλλά έχω αποδεχτεί τη νέα κατάσταση. Δηλαδή, ποιος μπορεί? Μπορεί να την αλλάξει ο Μόρισε? Μπορεί να την αλλάξω εγώ από την Ελλάδα? Μπορεί να την αλλάξει ένας άλλος? Κανένας δεν την αλλάζει. Ο κόσμος παίρνει αυτό που ενδιαφέρεται να πάρει. Έτσι λοιπόν, οι εταιρείες, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, όλα αυτά παγκόσμια δίνουν τη νέα τροφή στη μουσική που είναι αυτή. Άρα λοιπόν, μέσα από αυτά τα χαζά, τα δύο ονόματα που αναφέρει ο Μόρισε έχουν λίγη κακία, γιατί τα αναφέρει επειδή κάνουν επιτυχία. Γιατί δεν αναφέρει δύο-τρεις άλλους που είναι άγνωστοι και κάποιους άλλους που είναι εντελώς για χάλια? Αυτοί οι δύο κάνουν μία ευπρεπή pop του καιρού μας. Ούτε καν είναι Elton John, ούτε καν είναι Sting, ούτε καν είναι ονόματα του 60. Για το 2015, για αυτό που κάνουν αυτοί οι δύο, ο Sam Smith και ο Ed Sheeran, μπροστά σε χιλιάδες άλλα σκουπίδια, είναι εντάξει. Το τραγούδι το έχει γράψει ένας συνθέτης που έφυγε από τη ζωή πριν από δύο μέρες, ο Michael Masser. Ο Michael Masser έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες για καλλιτέχνες, κυρίως της Soul, στη δεκαετία του 70. Έγραψε για τον George Benson, έχει γράψει για τη Roberta Flack, τον Jeffrey Osborne, την Natalie Cole, την Gladys Knight, τον Teddy Pendergrass, την Whitney Houston. Εμείς ακούσαμε το υποψήφιο για Όσκα τραγούδι από την ταινία Mahogany με την Diana Ross από τις αρχές του 70. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Στη Βουλή κατατίθεται σε λίγη ώρα το πρώτο πακέτο μέτρων μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις του Πρωθυπουργού με κυβερνητικά στελέχη. Προσχέδιο που διέρευσε περιλαμβάνει την εφαρμογή του ΦΠΑ, την αύξηση της έκτακτης εισφοράς, τις αλλαγές στην φορολογία των αγροτών, τη φορολόγηση των επιχειρήσεων και την σταδιακή κατάργηση των προώρων συντάξεων. Με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση των βουλευτών του κυβερνητικού συνασπισμού. Αρκετοί από τον ΣΥΡΙΖΑ διαφοροποιούνται, ενώ οι ανεξάρτητοι Έλληνες δηλώνουν ότι θα στηρίξουν μόνο αυτά που συμφωνήθηκαν στο πρόσφατο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Με θέμα την χρηματοδότηση γέφυρα για την Ελλάδα, συνεδριάζει το ECOFIN στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν πολιτικές ενστάσεις και νομικά κολλήματα, παραδέχθηκε ο επικεφαλής του Eurogroup, Γέρουν Ντάιζελμπλουμ. Πανελλαδική απεργία ενάντια στα νέα μέτρα αύριο από ΑΔΔ και φαρμακοποιούς. Κανονικά θα πληρώνουν εισιτήριο από αύριο όσοι μετακινούνται με τις αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα. Από τις 9 το πρωί θα ξεκινήσουν αύριο τα δρομολόγια του μετρό λόγω στάσης εργασίας των εργαζομένων. Κανονικά θα κινηθούν ηλεκτρικό σιδηρόδρομος και τραμ. Ματαιώνονται τα απόψινά βραδινά δρομολόγια των τρένων και όλα τα αυριανά λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Μέχρι το σταθμό Δουκίσης Πλακεντίας θα κινείται το μετρό, δεν θα λειτουργήσει ο προαστιακός. Και ο καιρός, καλός αύριο με βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Για την Άννα, οι δημόσιες υπηρεσίες ήταν ένας εφιάλτης. Έτρεμε τη στιγμή που θα έφτανε στον Κισέ και κάτι θα της έλειπε. Κάποιο δικαιολογητικό, κάποια σφραγίδα, κάποια βεβαίωση, κάποιο παράβολο. Κάποιος να τη βοηθήσει. Και αυτός ο κάποιος ήταν εκεί. Ο σούπερ αριθμός. 11888. Για να μάθεις τα δικαιολογητικά για ταυτότητες, διαβατήριο και όλα τα πιστοποιητικά, πάρε στο 11888. Σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Κουμπί, βελόνα, χόρτο, σκόνη, ταξίδι. Αν οι λέξεις αυτές έχουν διπλό νόημα για σένα, τότε μάλλον έχεις χάσει το νόημα. Βρες το νόημα. Επιστροφή. Σύλλογος Επανένταξης Εθισμένων. Τηλέφωνο 9214-373. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Γιάννης Χαραγευρέκης είναι στον ήχο εδώ σήμερα στο Βήμα FM. Ηγωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο και το τηλέφωνο επικοινωνίας για τις απόψεις σας, όπως αυτές που ακούσατε πιο πριν, που άλλες συμφωνούν και άλλες διαφωνούν με αυτά που ακούτε, που είναι πάντα γύρω στα καλλιτεχνικά από αυτήν την εκπομπή, στο 211-365-9995. Και μάλιστα θα έλεγα ότι βλέποντας τη μουσική με ένα βλέμμα διαφορετικό και όχι με αυτά που συμβαίνουν ακριβώς στη μουσική στη χώρα μας, γιατί αν ενδιαφερόμαστε για αυτά που συμβαίνουν στη μουσική στην χώρα μας, η ασχολία μου θα ήταν για το Voice και για τα ελληνικά group που εμφανίζονται στο MAD ή τις αντιγραφές των ελληνικών τραγουδιών από τα σύγχρονα αστεία pop τραγούδια. Λοιπόν, 2-13-65-99-95, SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54-010, το email live παπάκι vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Ο Παναγιώτης λοιπόν που μου είχε στείλει αυτό το μήνυμα για το Μόρις λέει ότι, ότι είναι μουσικές της πλάκας. Συμφωνώ ότι τα περισσότερα από αυτά δεν μπορώ να πω αν είναι της πλάκας, είναι πράγματα τα οποία κάποιος που έχει ακούσει από το παρελθόν μουσική τα βρίσκει σχεδόν αδιάφορα. Και είναι 2 μηνών διάρκεια. Εδώ, Παναγιώτη, κάνεις λάθος. Ο Ed Sheeran που άκουσες, το άλμπουμ του βγήκε τον Ιούνιο του 2014, άρα δεν είναι 2 μηνών. Έχει μια τεράστια επιτυχία. Κάποιοι που ξεχωρίζουν, είτε μας αρέσουν είτε όχι, διαφέρουν από τους άλλους. Η Adele έμεινε στην επικαιρότητα 4-5 χρόνια με το άλμπουμ της και περιμένουμε τώρα το καινούριο. Η Taylor Swift είτε αρέσει στην Ελλάδα είτε δεν αρέσει, κάνει pop μουσική για τις συνομήλικές της, έχει ένα άλμπουμ που είναι το δημοφιλέστερο από όλα τα άλλα που έχουν βγει. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν καλλιτέχνες εκεί στη μουσική που αγαπούσαμε να υπάρχει και αυτή όπως είναι το rock που να μπορεί να συγκριθεί με τους άλλους. Ή ο κόσμος δεν θέλει πια rock. Αυτό έχει αποδειχτεί. Όταν βλέπουμε ότι στα Glastonbury και σε όλα τα φεστιβάλ η pop και η ηλεκτρονική είναι αυτή που κυριοχεί. Και βρίσκουν συγκροτήματα που θα έπρεπε να έχουν αποσυρθεί όπως η Who. Γι' αυτό είπε στη συνέντευξη και ο Πιτάουσεν, γιατί να μην παίζουμε. Και ο Μικ Τζάγκερ αυτό λέει. Γιατί να μην παίζουμε αφού ο κόσμος έρχεται. Οι συναυλίες των Rolling Stones στις Ηνωμένες Πολιτείες σπάνε κάθε ρεκόρ. Όχι μόνο προσέλευσης που είναι sold out, αλλά και εισιτηρίων που πληρώνουν 600 με 1000 δολάρια να τους δουν. Δηλαδή τα ακριβότερα εισιτήρια που έχουν βγει ποτέ. Ας πούμε τώρα. Άκουσα ένα άλμπουμ το οποίο είναι η 4η-5η φορά που παίζω με τον Leon Bridges, ένας καινούριος soul τραγουδιστής. Κανονικά εγώ θα έπρεπε να πω μα τώρα τι είναι αυτά. Μπορεί τώρα να μου αρέσει ο Leon Bridges όταν έχω ακούσει τον Sam Cooke και τον Otis Redding, το έχω πει και την άλλη φορά. Όμως δεν το κρίνω για την χρυσή εποχή της soul. Κρίνω ότι σε μια τόσο στεγνή εποχή της μουσικής όπως είναι σήμερα, αυτό το άλμπουμ του Leon Bridges, το Coming Home, είναι ένα καλό άλμπουμ για αυτούς που ακούνε soul. Ούτε σύγκριση όμως με Al Green. Coming home to your tender sweet loving, you're my one and only woman. The world needs a bitter taste in my mouth, girl. You're the only one that I want. Wanna be your ride. Wanna be. Αυτός είναι ο Leon Bridges, Coming Home, Soul της δεκαετίας του 60, όχι του 70, από το το άλμπουμ αυτό που ακούσαμε, το Coming Home. Από την άλλη βλέπω, ας πούμε, ότι το καινούριο Mojo έχει 4 αστέρια στα 5 στο καινούριο άλμπουμ του καλού συγκροτήματος από την Αυστραλία, Tame Impala. Θα το ακούσουμε τώρα, ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Το συγκρότημα είναι ψυχεδελικό ροκ που μας έρχεται από την Αυστραλία. Και εδώ, ας πούμε, η Tame Impala. Ψάχνουμε απελπισμένα, βρίσκουμε κάποια πράγματα, εμείς που έχουμε ακούσει μουσική, που να μας αρέσουν. Όμως, αν συγκρίνω το άλμπουμ αυτό με τα δεκάδες ψυχεδελικά άλμπουμ της δεκαετίας του 60, τι είναι αυτό? Όμως, οι Tame Impala δεν απευθύνονται στους 60-άριδες, ούτε στους 70-άριδες που ακούσαν εκείνα τα άλμπουμ της ψυχεδέλειας του 60. Απευθύνονται στους 18-άριδες. Αυτοί λοιπόν, οι 18-άριδες, που πάνε και στις συναυλίες, αν ήταν αρκετοί, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν καινούργια συγκροτήματα ψυχεδελικής μουσικής ή ψυχεδελικής σκηνής, αν ήταν τόσοι πολλοί που άκουγαν δίσκους όπως αυτός που θα ακούσουμε τώρα, τον Tame Impala, καινούριο άλμπουμ που βγήκε, νομίζω ότι βγαίνει αυτές τις μέρες. Ακούμε το Yes I'm Changing. Το άλμπουμ βγαίνει 17 Ιουλίου, αυτή την εβδομάδα. Yeah. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν βγαίνει το άλμπουμ, για όσοι ενδιαφέρονται για τα καινούργια, τον Tame Impala, όπου ακούσαμε το Yes I'm Changing. Δίσκος του μήνα για το προεδρικό Mojo, που στο εξώφυλλο όμως δεν έχει βάλει τους Tame Impala. Για να είναι σίγουρο, έχει βάλει τους Who. Λοιπόν, για φανταστείτε τώρα. Είμαστε στο 15 και η Who είναι εξώφυλλο σε ένα από τα δημοφιλέστερα βρετανικά περιοδικά. Τον περασμένο μήνα ήταν κάπου αλλού οι Grateful Dead, οι Led Zeppelin, οι Rolling Stones. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1903 στο Σαν Φραντζίσκο ο συγγραφέας Irving Stone, όπου καθώς είδα εκεί στο ημερολόγιο την αναφορά στον Irving Stone, θυμήθηκα να σας πω τώρα την ιστορία ενός τραγουδιού. Γιατί αυτός έχει γράψει, μεταξύ άλλων, έργα όπως το Last for Life, το 34, που αναφέρεται στον Vincent Van Gogh, και το The Agony and the Ecstasy, το 61, που αναφέρεται στο Μικελάντζελο. Σε αυτό το Last for Life, που έγινε ταινία με τον Michael Douglas, βασίστηκε και από εκεί πήραν την έμπνευσή τους για αυτό το τραγούδι. Αλλά σε λίγο θα ακούσετε από πού πήραν τον ήχο αυτό, τι επηρέασε τον Iggy Pop, David Bowie, για αυτόν τον ήχο στην αρχή. Λοιπόν, έτσι εμείς κάνουμε τις ιστορίες εδώ σε αυτή την εκπομπή. Έτσι ήταν για 40 χρόνια οι ιστορίες σε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό εξάλλου το σύστημά μας είναι ιστορία, ψυχαγωγή, ενημέρωση. Παίρνοντας αφορμή από τη γέννηση του Irving Stone που έχει γράψει το Last for Life, που έγινε ταινία το 1956 με τον Kirk Douglas, ταινία από τον μεγάλο Minelli. Παίζουμε πρώτα, το ακούσατε, το καταπληκτικό κομμάτι των David Bowie και Iggy Pop. Το Rolling Stone το έχει μέσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, Last for Life, που όμως δεν ήταν αυτοί που, ας πούμε, εφήβραν την εισαγωγή, αυτό το drum beat. Το τραγούδι αυτό επηρεάστηκε από δύο αριστουργηματικά κομμάτια της Motown, και εδώ επανερχόμαστε πάλι στην κουβέντα που είχαμε στο πρώτο ημίωρο, ότι τέτοια τραγούδια δεν μπορούν να ξαναγραφούν. Ήταν τότε που γινόντουσαν αυτά. Μόνο αν έρθει μια εντελώς καινούργια μουσική θα έχουμε καινούργια πράγματα. Για ακούστε. You Can't Hurry Love κυκλοφόρησε από την Motown και το συγκρότημα των Supremes, νούμερο 1 τότε, το 1966, σαν αυτήν την εβδομάδα του 66. Λίγες εβδομάδες αργότερα, την ίδια χρονιά, κυκλοφορεί από τη Motown ένα άλλο τραγούδι με το άλλο σπουδαίο συγκρότημα γυναικείου εκείνης εποχής, Martha and the Vandellas. Ακούστε και σε αυτό την εισαγωγή. Λεγόταν I'm Ready for Love. Ακούσατε τα δύο τραγούδια που έδωσαν τη μουσική τους στο Last for Life. Δύο τραγούδια του 66, Supremes και Martha and the Vandellas. Martha and the Vandellas που έχουν διασκευάσει ο David Bowie με τον Mick Jagger, το Dancing in the Street. Απλώς για να ξέρετε ότι δεν είναι συμπτώσεις αυτά, είναι ότι όλοι αυτοί αυτή τη μουσική άκουγαν τότε. Λοιπόν, και αυτή με τη σειρά τους αργότερα, το Last for Life, έδωσε τα φώτα του σε άλλα τραγούδια ανάλογα, όπως το τραγούδι του 2003, Are You Gonna Be My Girl, με Jet.